Запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук. Усе бачылі, што ранейшы спакой Паўла цяпер перайшоў у няспынную гарачую радасць. Праўда, як і раней ён быў паважны, але з людзьмі цяпер гаварыў ахвотней, а ў вачах і ўсмешцы яго заўсёды свяцілася ціхая весялосць, і таму ён выглядаў цяпер маладзейшым. Сустрэўшы яго неяк з вёдрамі на беразе ракі, старая Аўдоцця, падпёршы падбародак рукой, з цікаўнасцю спытала: «Ну што, куме, ці добра табе цяпер? Ці рады, што ажаніўся, га?» Румяную, хоць ужо і старую, чарнавокую Аўдоццю усе ў вёсцы любілі і паважалі. Была яна, праўда, цікаўная, гаваркая, любіла ўлезці часам у чужыя справы, але вясёлая, спагадлівая, вопытная і вельмі часта патрэбная людзям. Сама яна жыла ў сына, паважанага і заможнага гаспадара. Паўла любіла і назаляла некалькі сваім сватаўством. Павел таксама яе паважаў і некалькі разоў хрысціў з ёю суседскіх дзяцей. Цяпер ён паставіў вёдры, выпрастаўся і з усмешкай адказаў: «А добра! Ой, як добра! Чаго хацеў, то і маю, дык чаму ж не будзе добра? Так ты, відаць, таму і не жаніўся, што хацеў мець такую, як гэта?» – запытала Аўдоцця. «Але, відаць, таму», – адказаў ён. «Дык чаму ж ты раней маўчаў? Можа б, я б табе даўно зайшла такую?» – засмяялася Аўдоцця. «Дык хіба ж я ведаў, чаго я хачу, якую і хачу? А вось цяпер, калі знайшоў, дык і даведаўся», – адказаў Павел. «Ну, добра, дай Бог, каб заўсёды так было», – добразычліва пажадала Аўдоцця. Але Павел перапыніў яе. Раней ён ніколі нікога не перапыняў, ды і дагаворкі быў неахвочы. А цяпер сэрце яго было перапоўнена радасцю, і словы нібыта самі вырываліся: «Ведайце, кума, ўсё добра. Ёсць да каго ў хаце слова сказаць, ёсць з кім павесяліцца, ды і сябра на ўсё жыццё маеш. Але найбольш я дзякую Богу за тое, што душу людскую выратаваў». І таксама, як Аўдоцця, падпёршай рукой падбародак, Павел задуменна дадаў: «Душу людскую ад пакут на гэтым свеце і ад пагібелі на тым выратаваць? Хіба ж гэта малая справа? Га? О, Боже, якая вялікая!» «Яно так!» – падтрымала Аўдоцця, хоць відаць было па ёй, што не зусім яна разумела, аб чым ён гаворыць. «Ну, та добра, добра. Дай Боже, каб было так заўсёды», – паўтарыла яна, заўважыўшы, што твар Паўла пасвятлеў. «Ну-ну, Паўлюк», – дзівілася яна. «Ай, а нібы другі раз маці на свет цябе нарадзіла». І ўвечары Аўдоцця са смехам расказвала аднавяскоўцам, які гэты Паўлюк шчаслівы і як задаволены жонкай, як памаладзеў. Зрэшты, аднавяскоўцы Паўла, якіх спачатку вельмі цікавіла з'яўленне сярод у іх зусім не чужой, не падобнай да іншых кабеты, неўзабаве пераканаліся, што ў хаце Паўла нічога надзвычайнага не адбываецца. Там было ціха, як і даўней, толькі на панадворку ў казлюкоў часта чуўся голас і звонкі смех Франкі, Яна гаманіла з Ульяны, весела жартавала з Данілкам. На вясковай вуліцы бачылі яе рэдка, да суседзяў яна не хадзіла зусім і шмат часу праводзіла з мужам на рацэ. Вось цяпер яна ані не баялася вады, наадварот, з уласцівым для яе захапленнем любіла плыць у чоўні і лавіць рыбу. І калі Павел марудзіў, збіраючыся на раку, яна хапала яго за рукі, выцягвала з хаты, прапануючы бегчы на раку на выперадкі, і заўсёды на бераг прыбягала першая. Павел быў дужы, крочыў шырока, але яна, як пёрка лёгкая, бегала так хутка, што здавалася ляцела, не дакранаючыся да зямлі. Яна шырока, як крыла, раскідала рукі і крычала прарэзліва і звонка, як птушка. Веславаць яна навучылася хутка, але доўга веславаць не магла, бо не хапала сілы. І ўсё ж яны часта выплывалі на раку двума чаўнамі, якія злучаліся прывязанымі да іх сецямі. Чаўны, як неразлучныя блізняты, не спяшаючыся плылі па ціхай рацэ. Сеці паміж імі апушчаны ў ваду цяжэлі ад рыбы, а Франка, паволі заграбаючы вяслом ваду, з цікаўнасцю аглядала раку і берагі і прыходзіла да думкі, што рыбачыць удваіх з мужам значна лягчэй і прыемней, чым ставіць самавар, прабіраць пакоі, прасаваць чужыя сукенкі ў цесных і душных кухнях. А паколькі ўсё, што яна адчувала, апрача яе волі і свядомасці, вылівалася наверх, яна бясконца расказывала Паўлу аб сваіх новых і радасных уражаннях. «Вось, адпачываю сабе», – казала яна. «Жыву як каралева, і ні аб чым мне не баліць галава. Нібы маці мяне другі раз на свет нарадзіла, нібы мяне Бог перасяліў у нейкі іншы свет». Сапраўды, гэты свет быў для яе зусім новы. Яна толькі некалькі разоў у жыцці пакідала горад і выязджала са сваімі гаспадарамі на дачу, ды і гэтыя некалькі тыдняў круцілася вакол пакояў і нічога апрача двара і бліжэйшых дрэў не бачыла. А вось цяпер, калі перад яе вачыма раскрыліся шырокія прасторы і краявіды, поўныя нябачаных дасюль падрабязнасцей, усё будзіла ў ёй жывую цікавасць, і здзіўленне. Вось так, не захапленне, а цікаўнасць і здзіўленне. Захаваўшы ад мінулага поўнага усялякіх прыгод і легкадумных пацех пякучую прагу да ўражанняў, яна была вельмі цікаўнай да ўсяго новага. Ці быў гэта сімпатычны ёй чалавек, ці хваля, якую яна ўбачыла ўпершыню, ці хмара, ці каляровая бліскучая забаўка. Франка была настолькі наіўная, недасведчаная, што дзівілася ўсяму новаму гучна, непасрэдна, як дзікун або малое дзіця, кожнаму магла здацца дзікункай гэтай рухавай шумнай сярод вясковага спакою кабета, якая выхоўвалася сярод гарадскіх камяніц і не ведала нічога з таго, што нараджалася, спявала, свяціла пад мязмежным адкрытым небам. Паўлу усё, што дзівіла яе, было здаўна знаёмае, звыклае. Ён мог, напрыклад, за некалькі дзён наперад прадказаць надвор'е. Выйдзе, бывала, раніцай з хаты, абвядзе позіркам неба, гляне з-пад далоні на сонце, уцягне носам вецер, а пасля ўсім, каго сустрэне, кажа, каб спяшаліся парадкаваць збожжа, сену або гародніну, бо праз 2-3 дні пачнуцца дажджы. або ў дажджлівае надвор'е, калі неба яшчэ абложана цёмнымі хмарамі, а Нёман коціць пад ветрам свае цёмныя ўспененыя хвалі, Павел прыйдзе дадому, пацешыць сонную Франку, што праз 2-3 дні распагодзіцца і пацяплее. І вось калі прадказанні яго здзяйсняліся, Франка, устрывожана пазіраючы на яго, пытала: «А ці ты прарок, што ўсё наперад ведаеш?» Павел задаволена смяяўся: «Я не прарок, я рыбак», адказваў. «Які ж бы быў з мяне рыбак, каб я не ведаў, калі трэба на раку выязджаць, а вось калі не трэба выязджаць, калі перашкоды ў рабоце будуць, калі не будуць». Так, Павел ведаў, з якой хмары дождж палье, а якая спакойна праплыве над зямлёй, а якая прынясе навальніцу або знішчыць градам пасевы. Ён ведаў, дзе вада ў нём і не глыбокая, а дзе мелкая, у якім месцы дно ракі камяністае, а ў якім усланы пяском або доўгімі густымі водрасцямі. Ён ведаў, дзе ловіцца лепшыя пячкуры і плоткі, ён ведаў, дзе жывуць шчупакі, ён ведаў, ля якіх берагоў на падводных каменях і імхах водзяцца ракі, ведаў, якую пару года і дня і на якую прынаду рыба ідзе лепш. Па сіле плёску той шырыні кругоў на паверхні вады ён вызначаў, якая рыба выскачыла на паверхню, а па напрамку вышыні і хуткасці хваль адгадваў, ці ўдалая будзе сёння лоўля. І ўсё гэта ён расказваў Францы. І калі тое, што ён гаварыў, збывалася, Франку ахопліваў забабонны жах. «Ці не вядзьмар ты часам?» – пыталася яна. А Павел усміхаўся: «Не вядзьмар я, але гэта рака ўсё жыццё была маёй жонкай. Іншай я не меў і не хацеў, пакуль цябе не спаткаў». Весела было Францы на рацэ з мужам. Не сумавала яна і тады, калі заставалася часам у хаце адна. Прыходзіла тады да яе жабрачка Марцэля, якая ў гэтым годзе ў Кузлюкоў займала кут і расказвала розныя цікавыя гісторыі. Калі яна ўпершыню прыйшла, неяк перад полуднем у хату Паўла, босая, грузная, гарбатая ад лахманоў, якія была апранута, Франка яшчэ ляжала ў пасцелі, пазяхаючы, праціраючы вочы. Марцэлю яна бачыла не раз, і на прывітанне ёй прыязна кіўнула галавой. Шырокі твар Марцэлі, белы, нібы крэйда, паўпакрыты глыбокімі маршчынамі. А з-пад бруднай анучы, якая замяняла ёй хустку, звісалі сівыя пасмы валасоў. Нягледзячы на свае не менш як 70 гадоў, Марцэля была яшчэ даволі рухавая. Хадзіла яна, праўда, павольна і цяжка, але гаварыла шмат, а малыя вочкі яе з-пад набрынялых павек глядзелі цікаўна і жыва. Абапёршыся на свой кій, Марцэля спынілася ля парогу і адразу гучна загаманіла сваім хрыплым, рыпучым, як піла, голасам: «Ой, да вы ж яшчэ не ўставалі, міленькая мая, а людзі даўно ўжо адпалуднавалі і зноў у полі пайшлі. Ой, я бачу ў вас, а ў печы паліцца, страва гатуецца, ў хаце прыбрана. А хто ж гэта вам вады прынёс, калі вы да гэтай пары спалі?» Муж, сеўшы на пасцелі, ляніва аглядаючы свае ногі, адказала Франка: «Муж, у мястэчка сёння рыбу павёз, а перад гэтым вады прынёс, у печы запаліў і абед паставіў. Ой, бач, які добры з яго чалавек!» Здзівілася жабрачка і бліжэй падышла да гаспадыні, якая, усунуўшы ногі ў чаравікі і пазяхаючы, завязвала на сабе даматканую спадніцу. Марцэля паклала на кі рукі, скуры якіх нагадвала кару дрэва, і, працінаючы гаспадыню вачыма, лісліва працягвала: «Але ж ты, мая міленькая, прыгожая! Ой, якая прыгожая! Не дзіва, што твой свету за табой не бачыць! Божа мой, Божа! А ножкі ў цябе! Ой, бялейшыя, чым у іншых твар! А вочкі нібы пацеркі блішчаць, а тонкая, нібы паненка ў гарсэце. А хіба ж ты бачыла калі-небудзь гарсэт? Засмяялася Франка, дрыжучы ўсім целам. У хаце было цёпла, але гэтыя дрыжыкі вось ужо некалькі гадоў даймалі яе кожную раніцу, калі яна ўставала з ложка. Франка пазяхнула і прысела да агню, акрылася хусткай, а жабрачку папрасіла сесці на лаве. Ліслівыя пахвалы жабрачкі, відаць, спадабаліся Францы. Марцела села ля сцяны насупраць агню, знову паперлася на кій і, адкрываючы ў шырокую смешцы без зубы і дзёсны, пачала. Пытаеш, ці бачыла я гарсэт? Мой ты Божа, а чаго ж я толькі на свеце не бачыла? А колькі багацця, а колькі пікнаты, а ўсё бачыла, а ўсё чула, а ўсё ведаю, а ўсё сваю маладосць у панскіх дварах служыла. А вось цяпер, ўжо гадоў 15, як з кіем, жабрачкай па шырокім свеце цягаюся. Франка жыва павярнулася да Марцелі, вочы яе заблішчэлі. Ты? Ты ў панскіх дварах служыла? Усклікнула Франка. О, а я думала, што ты такая самая простая сялянка, як усе тут. Сялянка, я ну так сялянка, трасучы галавой адказала Марцеля. Ды не простая. Нарадзілася я ў гэтай вёсцы, але мяне яшчэ малой дзяўчынкай у двор узялі, і я там маладыя свае гады прабыла. А калі заставацца ўжо нельга было, да іншых паноў на службу пайшла, і вось ужо гадоў 15, як жабрачкай з торбай цягаюся. Ось таму я адразу і здагадалася, хто ты такая. Вось іншыя не здагадаліся, а я здагадалася. «А хто ж я такая?» – со смехом запытала Франка. «Ну, паненка. Паненка ты далікатная, прыгожая, як тая каралеўна. Як толькі ён цябе ў хату козлюкоў прывёз, я адразу падумала, Божа мой Божа, такі ж просты мужык, а захацелася яму каралеўны. Мяне дзіва бярэ, як гэта ты, паненка, за мужыка замуж пайшла?» Весёлы твар Франкі раптам спахмурнеў. А хіба ж я ведаю, як же гэта сталася? Відаць, такі ўжо мой лёс. Вось ніколі не думала, што за мужыка пайду, сярод мужыкоў жыць буду. Я ж з добрай сям'і паходжу. Дзядуля два дамы ўласныя меў. Бацька канцылярыі служыў, а стрыечны брат адвакат у вялікім горадзе і багаты. Франка падсела да жабрачкі і пачала расказваць аб сваёй адукаванай маці, аб багацці стрыечнага брата і аб тым, як весела было ёй у горадзе, якіх мела кавалераў. А Марцеля з захапленнем слухала яе, трэсла галавой, войкаючы ад здзіўлення. А пасля Франка ўскочыла з лаўкі і сказала: «А ведаеш, Марцелька, а ты пастаў самавар, нап'ёмся з табою чаю». У Паўлы і Піліпа, як у іншых заможных хатаў, вёскі былі бляшаныя самавары, а ў запасе крыху чаю і з цукру. Павел нават па просьбе жонкі гэты запас павялічваў. Франка аб ежы амаль не дбала, ела абы што вельмі мала, і здаралася, што праз увесь дзень, асабліва калі яна была чым-небудзь занята або ўсхулявана, увогуле нічога ў рот не брала, але вось без чаю жыць не магла. І за цукеркамі, якія калі жыла ў горадзе, купляла або ад кавалераў атрымлівала, сумавала вельмі. Іншых падарункаў ёй ніхто не дарыў, а цукеркі прыносілі. І яна іх прымала, бо нават пані ад паноў цукеркі заўсёды прымаюць. Вось і сёння, калі Павел ад'язджаў у мястэчка, яна абняла яго за шыю і ласкава папрасіла: «Ну, прывязі цукерак, мой міленькі залаты брыльянтавы, ну, прывязі цукерак». Франка ніколі не прасіла у Паўла прывезці ёй прыгожую сукенку або нечага з ежы, Яна прасіла толькі чаю ды цукерак. Тым часам Марцель, радасна бліснуўшы вачыма з-пад апухлых павек, жвава, нават без дапамогі, пачала ставіць самавар. На дварэ ішоў сумны дождж, а ў хаце дзве кабеты, адна ў лахманах, а другая, крыўшыся цёплай хусткай, сядзелі ля маленькага акенца і пілі чай з зеленаватых шклянак, мяшаючы яго трэскамі. Марцелі пры гэтым прагна ўмінала жытні хлеб і нечаму вельмі радавалася. Можа, таму, што Франка прыняла яе лепш, чым яна спадзявалася, і гэта было зарукай на добрае будучае. Зато Франка ў размове з ёй рабілася ўсё больш пахмурнай. З дна мінулага, аб якім яна расказывала старой, узнімалася нейкая каламуць. Як віно дурманіла галаву, і на шчоках яе выступіў крывавы румянец, на вочы набеглі слёзы. Вось да чаго я дайшла. Мужычкай стала. Я жываю, магілу легла. Няма ўжо для мяне іншага свету, як вёска іншага жыцця, як мужыцкая. Яна заломлівала рукі, выцірала імі мокры ад слёз вочы. «Ну, годзе, чаго там?» – суцяшала старая. «Калі муж добры, дык не згінеш. А ці мілуе ён цябе, а?» І, нахіліўшыся да вуха Франкі, Марцеля з гідкай усмешкай запытала яе аб нечым. Франка раптам засмяялася і адвяла вочы. «Вой-вой!» – прашаптала яна. «Здаецца, што яму яшчэ і 20 гадоў няма?» І яна пачала нешта шаптаць у самае вуха старой і смяяцца, пабліскваючы белымі зубамі. У гэты вечар Павел, вярнуўшыся з мястэчка, дастаў з кішэні крыху загорнутых у паперу напалову растопленых карамелек. Яны, відаць, год прыляжалі на латку ў яўрэйкі і каштавалі капейкі, але Франка, не зважаючы на якасць прысмакаў, амаль вырвала іх з рук мужа і пачала прагна грызці. А калі досыць наелася, некалькі карамелек занесла казлюкам, адну з іх сілком засунула ў рот Данілку, а рэшту аддала дзецям. Казлюкі ставіліся да Франкі абыякава. Яна не раз здзіўляла іх, але не выклікала да сябе ні варожасці, ні асаблівай прыязні. Шкода ім ніяка не рабіла, але і карысці ад яе не было. У Піліпа на паромпе і ў полі, а ў жонкі пры гаспадарцы і дзецях было столькі работы, што сачыць за жонкай Паўла, думаць аб ёй не было калі. Воля брата была ўзяць яе за жонку, калі яна будзе добрая, яго шчасце. А калі благая яго бяда? Аднак абыходзіліся яны з ёю ветліва, запрашалі да сябе ў хату, і нейк у пачатку восені Піліп вынес са свірна Паўла стары кросны яго першай жонкі, прынёс іх у хату і цэлую гадзіну напраўляў. Ульяна ў нядзелю паехала ў мястэчка і за братавы грошы купіла льну і каляровых нітак, а назаўтра прыладзіла кудзелю на калаўрот і на кросны нацягнула аснову. Яна смяялася да слёз і выцірала рукавом вочы, бачучы, як нязграбна і няўмела Франка бярэцца за работу. Вось колькі жыла на свеце, не ведала, каб кабета не ўмела прасці і ткаць. Я нават не ведала, што такія кабеты існуюць на свеце. Насмяяўшыся, яна пачала цярпліва, старанна вучыць Франку. Тая пачатку з захапленнем узялася за справу і прасці навучылася хутка, але як толькі дайшло да ткання, спахмурнела і страціла ахвоту да гэтай работы. «Цяжка!» – злосна прабурчала яна. «Дарма, ты прывыкнеш», – угаворувала яе Ульяна. Трэба было няспынна прытрымліваць ніткі пярэдняй часткай кроснаў і адначасова націскаць нагамі на падножжа. Гэта вельмі стамляла Франку, і праз якую чвэрць гадзіны на лбе яе выступалі буйныя кроплі поту. Відаць, яна, як і прадчувала Ульяна, прывыкла б з часам да гэтай работы і лёгка спраўлялася б з ёю. Але прывыкаць да таго, што ёй было непрыемна, яна не хацела. Вось калі работа падабаецца, то добра. А калі не, ліха з ёю. Пасля некаторых спроб, у часе якіх Ульяна ўжо не смяялася, а пачала хмурыцца, Франка адскочыла ад кроснаў і, размахваючы рукамі, закрычала: «Я не хачу! Я не буду! Рукі мае баляць, ногі самлелі! На якое ліха патрэбна мне гэта работа? Даволі я нагаравалася, напрацавалася, калі гора мяне прымушала. Ну, а цяпер хай сабе! Д'ябал! Д'ябал сядзіць за гэтымі кроснамі! А я вось не буду! Не буду!» «Як сабе хочаце», абыякава сказала Ульяна, і кінуўшы і кіўнуўшы на развітанне галавой, выйшла з хаты. А ў гэты дзень пад вечар, ідучы па ваду, Ульяна сустрэла брата і, спыніўшыся перад ім з вёдрамі, сказала: «А Франка ткаць не хоча». «Дык няхай сабе не тчэ», спакойна адказаў Павел. Але вось Аўдоцця, якая, нягледзячы на свае 60 гадоў, каб дапамагчы нявестцы, спускалася з гары па ваду і чула размову брата і сястры, паставіла на зямлю вёдры і паклікала Паўла. Яе чорныя вочкі на румяным твары задаволена блішчалі, яна вельмі любіла ўмешвацца ў чужыя справы. «Паўлюк, хадзі сюды», сказала яна. Сябры, прагучалі чарговыя старонкі аповесці Элізы Ажэшка «Хам». Чытала артыстка Ліка Пташук.